بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد kwa kusema ukweli ni kwamba niliposikia unwani mimi nilijua kwamba mimi sitosimamishwa ile unwani tu kusikia kwa Abu Zainab basi mimi alikuwa wakulala hasa sio kuitwa lakini kwa kuwa amenitaja au ametutaja kuna umuhimu na sisi kuitilia nguvu yale aliyosema Abu Zainab Mungu amwafikie hapa na kwingineko tatizo kubwa ambalo lapata Waislamu ni kwa sababu mbili sababu ya kwanza ni dini hawaifahamu pili madamu hawaifahamu dini hawatofahamu pia vile vile vipoto vilivyopinda katika dini uwezo kufahamu wewe dini hujui sasa utajuaje huyu uko katika usawa na huyu hayuko katika usawa wala dini haiendi tusoma vitabu vingi kaa chini ya walimu wengi kila utachokisikia kwa huyu na yule huwa dini haiendi hivyo dini dini na msingi ni lazima mwanafunzi asome ile dini kwa msingi ule iliyowekewa na ulama wa Kiislamu walioipata kutokamana na salafu salih rahimahumullah rahmatan wasi'a ikhwanu muslimin ndio tatizo kubwa sana katika ulimwengu wa Kiislamu ikhwanu muslimin na kinachokuonyesha kwamba hawa lengo lao si dini ni kuwa wakipata hiyo hukumu wanaipigia upatu kitu cha kwanza huanza kuwafanyia wadu wa hali sunna wal jamaa kitu cha kwanza tukua mfano wa huyu aliyoangushwa juzi Muhammad aitwa nani? Mursi. Ile jina pia si zuri, Mursi maana ni nanga. Unafahamu? Huyu bwana alipokuwa yuwataka mathalan awe ni rais aungwe mkono, yeye alikuwa anapiga kelele kwa Waislamu wote wamunge mkono kwa sababu kusimamisha sharia ya Kiislamu ndio nembo yao. Lakini alipopata katangazwa tu, kitu cha kwanza alisema kwamba nitawapitisha miguu kabisa ni wakanyage Ahlusunna. Niwamalize. Kwa sababu hawa Ahlusunna wanawafahamisha watu kinyume cha kile ambacho hawakitaki. Hawainyamizi batil, hawainyamazi batil Ahlusunna. Wanasema sasa wao kifo chao ni kuwepo Ahlusunna duniani ndio kaona kwamba wao wawachukia Ahlusunna akthara mima yakrahuna al-yahud wallahi al-azim wanachukia sana Ahlusunna zaidi ya kuwachukia mayahudi. Nitakupa mfano hapa Mombasa, kisiwa cha Mombasa ni pale padogo sana, si pakubwa hapa. Kuna moja katika hawa jamaa ikhwanu muslimin ambaye yupo hapa lakini kwa wengi ni Ahlusunna, kwa kuwa ukimwangalia kanzu ya Muhammad Hassan yake ina tofauti ndevu anazo, bali kanzu yake ni mfupi zaidi kuliko yangu. Sasa naam, huyu ni salafi kweli huyu, huna maana hata Muhammad Hassan amemshinda bwana, utaghurika na dhahiri kama hiyo. Asema hivi alipoona dawa ya sunna imeshika kasi na wao wametumia kila njia ya kuivunda ile dawa, wakaendewa na baadhi ya watu, kambe bwana basi ya nini hivyo vita? Yeye maana yake kila saa wapigana vita tu vita, ya nini hivyo vita? Wasemaje tukiwaleta wale mashehe mkakaa chini mkayasuluhisha yale ambayo yanawatatiza kila upande. Asema afadhali nikae na Mayahudi na Manasara kuliko kukaa na mashekhi wa Kisunna. Haya matamshi amesema mwenyewe ndani nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wao ahlu sunna kwao si hawana dini. Afadhali Mayahudi ni wema kuliko wengine. Na dalili nakupa Qardawi. Qardawi asema lau Mwenyezi Mungu angesimama hapa Tel Aviv kutaka kura waziri mkuu, hangepata kura aliyopata Netanyahu. Sitoficha mambo mengi sisi ambayo yameandikwa, twakwepa. Qardawi amlinganisha Mwenyezi Mungu na Netanyahu, asema lau Mungu angesema hangepata kura Uislamu au nini huo. Sasa hukumu wewe mwenyewe. Sasa watu kama hawa ni watu hatari sana katika mshtama wa Kiislamu, na ni watu watakakana wabainishwe kila siku. Kila siku hawa watu wazungumzwe, aangamie mwenye kuangamia kwa dalili, na hawike aende apate jiwaru Nabii sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyama kwa dalili. Hawa watu hatari sana, ni watu hatari sana. Lakini watu waone kwamba wajua haraka tu bana, wajua nyinyi mashekhi na madrasa hamtoki msikitini bwana, hamtoki, lakini kule nyuma hamjui kinachotendeka. Sasa wewe unaujua kinachotendeka kule nje, wafanya nini? Sisi twajua haya ya msikitini, haya nje ikiwa yajua wewe wafanya nini? Unatukua hatua gani? Hapa lazima nyinyi mtoke. Sisi tuko hapa, hatutaki kwenda huko. Wewe una haki, Waislamu wana haki kwako wewe. Na nenda kule nyuma ya msikiti, piga kelele zako. Sasa watu ni watu hatari sana. Na sisi tukizungumza wengine hungiwa na wasiwasi. Ule bwana alotajwa hapa ni ahlu sunna bwana. Au Sheikh aonekana leo bwana kidogo amepanda. Abu Zainab ndio aliyopandisha mashekhe huko. Ndiye alisababisha. Sio hivyo, ndivyo ilivyo. Ndivyo walivyosema mashekhe wa ahlu sunna wakubwa. Hawa walotajwa watatu sasa hivi. Sheikh Fauzan Albani, Sheikh Mughbil rahimahumullah. Hawa ni ulama wetu sisi wakubwa, ahlu sunna wal jamaa. Kwa nini wawaseme hawa kwa batili? Wao wenyewe ndio wametamka hayo, si hawa wameundia. Ni wao wanaosema. Na dalili ya kwamba wao ni vita wa ahlu sunna, Hasan al-Banna alipounda hiki chama na kaanza kuja na hii fikra vuguvugu chembelecho cha wenye kusema vuguvugu la kurudisha serikali ya Kiislamu, alimwendea Sheikh Hamid al-Faqih. Sheikh Hamid al-Faqih ni mwanachuoni mkubwa wa ahlu sunna salafi wakati ule. Ikhwanu muslimu kuja jana na juzi, Sheikh jana na juzi. Asalaf abuhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, masalafia babao nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa walokuja kuundwa jana na juzi hawakuja na haki, bali wamekuja na batil. Akamwendea huyu Hassan al-Banna, akamwendea Sheikh Hamid al-Faqih, akamwendea akamwambia Sheikh, mimi nimekuja kamwasikia vuguvugu langu hilo la ikhwanu muslimin takatuiregeshe utawala wa serikali ya Kiislamu, wewe wasemaje? Sheikh akamwambia kwa msingi gani? Asema kwa msingi wa Uislamu. Asema Waislamu wote hawana akida moja na njia moja, kwa msingi gani? Asema kwa msingi wa Uislamu. Akaambia Sheikh, toka nenda zako. Nenda zako. Sisi hatutowaunga mkono nyinyi. Kwa sababu Waislamu wote sema sisi ni Waislamu, lakini huyu ni Ash'ari, huyu ni Mu'tazili, huyu ni Jahmi, huyu ni mushabbiha, wengine wanamfananisha Mwenyezi Mungu na kiumbe. Huyu ni Muislamu huyo. Sasa wote hawa kwa Waislamu, hii dini hatutaki sisi. Sheikh Hamid al-Faqih akamwambia hivyo, rahimahullah rahmatan wasi'a. Wakatengana kuanzia wakati huo, na wao walianza kuunda wadui wa ahlu sunna wal jamaa as-salafia kuanzia wakati ule. Wadui haikuanza jana na juzi, uwe nalo hilo Sheikh, si leo haya mambo. Ni tarehe hizo alizotaja Abu Zainab, Mungu amwafikie. Kwa hivyo hawa watu sisi hatuafikiani nao, wala da'wa tunayofanya haifanani na da'wa yao, wala hatuiridhi farana da'wa yao, kwa sababu ni da'wa batila mabniya ala usus batila. Ni da'wa batil, msingi wake ni batil, ni hizo za utawala. Nitakupeni mfano mmoja tu, angalieni vuguvugu wa BBK ilikuwa vipi. Sijui nini lazima mwisho alimalizikia kupigania kwa nini hiyo sio ubunge na nini na ukosa lao sio jamaa wale mashekhi wenye madevu ilipokuwa wabandikwa picha zao katika ausiva si Abu Hashim. Naam, hiyo sunna walikuwa kilingania nipi? Sasa watu kama hawa sisi hatuafikiana kulingamana na maneno yaliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba tusitafute uongozi. Tukipewa tutasaidiwa na Allah, tukitafuta Mungu atajitoka, atajitoa na sisi, wewe utajitegemea mwenyewe. Kwa hivyo hii ni tahdid, tuatishwa tusitafute uongozi namna hiyo. Kwa hivyo sisi tuko katika itikadi kama hiyo, na tunapingana na hawa jamaa, na tuapingana nao kwa sababu hizo alizotaja Abu Zainab, Mungu amwezeshe na mpe afya, na zinginezo ambazo kwamba siku za mbeleni tutazitaja. Si hizo tu, ni nyingi mno. Kwa hivyo naona nikome hapa. Abu Hashim, kuna kitu? سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.